Isa bola na ngai biko koma na tata Soki yako nima, soki yako nima teo zambeo Kabosa na kola tase likolo ya bolingo Jika to lingana, jika ngana linga yo kala ingangu na batwa songi songi Ngana linga yo Zimula meso na mboka oyo Ye mama Kana komi mopepe ya kaina e Kana zongi sima loko la liseki Sepo ya boniko Zibula meso na mboka oyo Ye mama Gana komi mopepe ya kaina e Gana zongi sima loko la liseki Sepo ya boligo Sepo ya boligo mama Sepo ya boligo Sepo ya boligo Sepo ya boligo Sepo ya boligo Sepo ya boligo Mobala sima yele o bandeko Delikamo Mobala benizoto e bandeko Olevo tutu o Mobala zongi mboka e bandeko Matende Mobala sima yele o bandeko Delikamo Mobala benizoto e bandeko Olevo tutu o Mobala zongi mboka e bandeko Mobala sima yele o bandeko Mobala benizoto e bandeko mobala zangi mboka e bandeko mobala sima eleo bandeko mobala benizoto e bandeko mobala zangi mboka e bandeko. Bella, bella, visita un boca. Denge moko, eh.